ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دنيانا دا سفر او د ارتحال او په دنیا کې اخرنې ورځې چې دا حدیثو په کتابونو کې او د سیرت په کتابونو کې راغلي دي نو خې تفصیلی دي. دا نه بعض جملې عام غرالو د دې ته خبر را رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پیر په ورځ باندې یوم الاثنين چې د یو جنازې نه راواپس شو نو بیمار شو. نبی صلی الله علیه وسلم باندې منورې بیماریان هم داسې ډېرې راتللې ناجوړه کېده بړې را د نیکانو خلکو سره الله سبحانه وتعالی دا لیکلي نو په دې ورځ باندې بیمار شو په سر یې درد و کور ته جلاغه نه عائشه رضی الله عنها اتفاق ته ګوره دا دو کسانو چې مینه د یو بل سره نو یو شان احوال پر راځي دا غین په سر درد. عائشه رضی الله عنها ویلې واره اساهو زما سر باندې درد. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بل انا واره اساهو زما به سر باندې درد او ما ضرکی لو مت قبلی. هغه ته فرمایي کدی کی هیڅ تکلیف نشته دی ضرر نشته تا ته کته زمانه مخکی وفات شي نو زب تعالی غسل درکم جنازه بدر باندې وکم او په خپل لاس باندې دفن کمه. نو یو شخص باندې چې محمد رسول الله جنازه وې کی یو دا په الله ست دفن شي یو غوت دعا وې کی دا غ بهړه پار شولا دا په کومه به کې به څه شي کی چې کله مؤمني او یقینا الله تعالی بخي. د نبی صلی الله علیه وسلم د جنازې په څیر ډېر خلک ارمان کاو چې دا په موږ باندې جنازه وې کی. عائشه رضی الله عنها دا خبره لګه ناشنا وګڼله نو یې فرمایل چې یا رسول الله گویا کې ته زما د مرګ سره محبت لرې ما وجنې او که چېرته زه مړه شم نو تا ته خو ودونه آسان دي خلک یې ډېر نکاحونه در کوي نو بس بل واده به دې کړی او زما په کوټه کې به ستا نوې واده یې عرست باهلک فی بیتی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې مسکه شو فتبسم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دسی د خوشطبعی غوندې خبره وه لیکن حکم شرعي پکې پروت دی. د بیماری اظهار دا جایز دی چې سړی چاته وکړي چې زه ناجوړم کله چې شکایت مطلب نه وي. شکایت د الله نه کول ګناه ده او چې سړی دا وایي چې زما داسې خوږي بیماری مې دا خیر ده نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړه آدم که معلومه شوله چې خاون خزلا غسل مر کولی شي کفن اورس کولی شي چې غسل ورکول شي نه به قبر تم کو دې شي دې کې څه اشکال نشته سوا دا خاونه چې هغه د شپې د بلې خیز سره نزدېکت کړي نه هغه به قبر ته نشي کو زیدل احادیثو کې دا نه به من راغلی دا هر انسان چې د شپې د خپل اهل سره ملاوش او ساره دا یو زنانه که خپل موري که خوري که هر څوک خخې نشي خخواله الله نبی د دینه منع کړی دا ایوکم لم یقارف اللیلہ بیگاش پچی چانیز دیکت نیکلی نا غبا دا دی زنانا چیز ما لور دا نبی علیہ السلام خخولا یا وقت کی غبا ورکوزی نو دا مسئلہ در اوه تلا دا نبی صلی اللہ علیہ السلام دا هر ادان دا سی مسئلہ راوزی پا دیکی عشر جانو تیری چیار رسول اللہ و انکا لطولمو کما نعلم پتا با نمکنی دیسی دردی لکا پا منگ چی دا هغه اسما ګمان داو چې دا دردونه به دا په ګناګارو خلکوي او اسما مخکې دا ګمانو چې دا سخت مر په شاره شي دا بدبخته سړی دا د الله خوښ نه ځکه دا چې سخت مر په راولي وای کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم حال ما ولید چې هغه باندې ټول نه زیات تکلیف نو زوس هغه خبره نو کوم او ګمان مې ختم شو ما اغبط احدا بهون موت فاسان مر باندې زه دا چا څنګه په تاسو کې دل نکوما پس دا غنه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت الموت ولید سخت مرګ نه ولید نو نبی صلی الله علیه وسلم یې راځي ویل چې او منګه د پیغمبرانو جماعت چې موږ د بار تکلیفم ډیری نو اجرم لري نوعکو کما یوعکو رجلان منکم یو کس باندې دون تبیل لک دو کسانو ولیکن عام انسانانه باندې 200 پر تبرات لیشن ان بیا باندې 300 پر تبرایسي د دې وجه دای چې دایو اجر لکه عبد الله بن مسعود روایت کوم راځي هغه دا ویل یا رسول الله تابر هره سخت تکلیف دي وایو موږ باندې دې تکلیف یې لکه دوه کسانو باندې وای ما ویل چې تاسو اجر بډی دی یا رسول الله وایو الله موږ له لکه څنګه تکلیف دی ری د سي اجرم دلار وایي چې پارڅ کې حکمتونه دي حکیم او عالم ذات دي کني زمونږ د ګمان مطابق شدا چې متقین انسان دي د الله د دین پوره پابند او د الله انتهایی محبوب نه هغه درد ولې راځي زمونږ ذهن خو دې واجب ده چې انسان خو دې درد نه نشي خان دي او خوشاله دي او د خوشاله او د خوشاله په حالت او د خندا په حالت کې دنیا نه لاړ شي لیکن نبی رسول الله صاحب سخت تبه او درد براته الله به ډېر حکمتونه دي یو دا نه چې موږ تخکاره کیږي غدا ده چې د امت د پاره دا یو سبق دی دا یو درسي دی دا یو د پاره چې ستاسو نبی چې ستاسو د ټولو نه به حذر دی بلکې د ټولو انسانيت او د عالم نه غوره او د الله یقیني محبوب هغه باندې تکلیفونه تیر شوی دي کتابان درال دا خبره بعیده مګنه او ځان د الله دشمن په دې مګنه چې زه د الله لیدلې مبس دا مصیبتونه دي دردونه دي په ما دي ډېر خلک دې شوایي چله تکلیف پرایشی وسه د الله خوښ نیمه د سمو یاوه مصیبت هغه وخت مصیبت کیږي چې وسره د الله نه ناراض شي چې د الله نه ناراض نه وي زړه کې د ناراضگی نه وراغله نو دا مصیبت ستاده فار نعمت ده نعمت هر مصیبت چې د الله تعالی کاږي دا مصیبت نه ده بلکې دا د الله نعمت ده ستاده فار نو دا د اسلام اصول چې موږ ته قران کې مخدل شوې دي په سوره الفجر کې او دا احادیث دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا معلومه ده نبی رسول الله تکلیف دیار دا بیماری په یوګدا شو تا درد یو اندسی واخ واخ به تمام رات لا تر دې چې د چهارشنبه ورش وکله یوم الاربعاء رالا ظاهر دار چې قبل چهارشنبه شپږته ورځې پس دا بیماری په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم سخت شوه دا چهارشنبه شپه او دا غید اثار انتهایی دون سخت شوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتبا و سشورو شوه چی دا کما شرعی پیش اولی شوه و نجی بایی بچه لاس که خود نایی بانی بی لاس نشو که خود دلی دلیر گرمایی دواجن حرارت وکی دون ریرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سوک راگه او دا یویلی شرع بار انصار ناستی دی او دا نبی صلی الله علیه وسلم منبر خوا کې جاړي وای چې نبی صلی الله علیه وسلم بدلتا هر وخت برا واته او موږ سبا کې نه استا وس دا د غره بنش زمنګ نه او دا تکلیف دی وتا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر وش ما و حکم وکړه کور والا او ته چې څه وکړي شي مال او برا وړي دو مشکل نه چې دو کویانو نه راوړل شي وي د دې حکمت الله او دا رسول ته معلوم دی چې دې بس حکمت وو د بیل کویانو وبا دا راوړې دا په ما باندې واړه وای نو د چې ګرمې شانه ټیمونه په دې کې دا وبراوړل شولې نبی صلی الله علیه وسلم روچت کړه شو په کور کې به خدمت عباس رضی الله عنه علی ابن ابي طالب او قسم ابن عباس چې عبدالله ابن عباس ورور دی د عباس زوی دی فضل ابن عباس دی خپلوانو خدمت کاو او بیبیان هم کاو دی وخت کې بیبیان دي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا بیماری سخت و نو امر یې وکړ چې دا مشکونه راوړل دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورواړه ولې شو هغه په یو خانه کې کېنولې شو او دا وګت ورواړه ولې شي لګي لګي به پیاشه ولې شي تر دې چې د اتب الله لګه سړک للا گزاره وش بدن کې خفت پیدا شونه نبی صلی الله علیه وسلم بهر وته د مسبخي منزله یوم الاربعاء چهارشنبه ورځ مسبخي منزله ته نبی صلی الله علیه وسلم وات او سر خپل تړلې و په یو کپړه باندې سر تړلې درد به و خو لیکن لګه تبا نسبتا اسانه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ وکړو مانځنه بعد په منبر کې ناست او مختصر بیان یې وکړ چې په بیان کې مهمه مهمه خبره هغه دا وې صحابه د دې په شوق او محبت باندې ناشې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری حالت کې هغه راوته لري وګوره موږ ته خبرې کوي حضرت مې یادوي د صحابه چې کوم زونه هغه بیل کسن رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ډیر دنه ورنه وتی خلق الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم مینه والا مؤمنان خلق مې سوال په مزه او شوق باندې تکیناست نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا خبره وکړه د حمد او د ثنا بعد الله حمد او ثنا په خطبه کې ویل زوري هغه ویله او دا شی فرمایل چې ان عبدا خيره الله بین الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله یو بنده الله سبحانه وتعالى ولې اختیار ورکا چې دنیا دې کوکا ده بل بل دسې دې چې بین زهره ته دنیا ده دنیا ډولونه چمکونه دا بدل درکما او کنه دا غواړي چې ما سره کوم خیرونه او بیدی دی هغه ته دې بوزم یو بنده دغه الله د اختیار ورکړه ده ان عبدا خيره الله یو بنده الله اختیار ورک نو دا بندر اوله کې دا هغه څه غوړه کړو کوم چې الله سره دی اخرت یې ستوره کړو د الله دی ښه غوړه کړو او فبکا ابو بکر بکاء شدیدا په دې ټول مجلس کې ابو بکر صدیق و جړل او په زور یې و جړل او دای ویل چې فدینا کبه ابا انا وامهاتنا يا رسول الله تانه زمون پلار او مور قربان شي زمون د ټول پلارانو باندې ځان قرباني صحابه عام په دې خبره پوه نش ابو سعید خدری له ځانه وای وای فعجبنا له من ابو بکر صدیق باندې تعجب وک چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو سړي تذکره کوي چې یو سړی دی او الله له اختیار ورکړی دی چې دنیا د وګه د آخرت هغه آخرت استغفار دا خو څه د جلا خبره نه ده او دا به کې جاړي وای موږ هغه ته متوجه شو چې دا ولې جاړ تعجب کې پرې وته خو وروسته بیا موږ ته پته ولګې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد چې ابو بکر صدیق د نبی صلی الله علیه وسلم په مرادونو ډېر ښه پوهېده یو بندل چې الله اختیار ورکړي چې ستاسو دنیا کوخه د آخرت د کوم بندل اختیار ورکړي دا انبیانو بغیر بل چا له خدای اختیار نه ورکړي الله په دې زمانه کې د انبیاء سلسله ختمه شوه ده یو محمد رسول الله ده چې هغه باقی ده خو هم د دې بندنه دا مراد د خپل ځانې مراد ده ان عبدا خو د قران او حدیث طریقه ده چې په اشاراتو کې اکثر د څه خبرې کوي اشارات وکي چې خلک تدبر وکي سوچ وکي د الله رسول سره چا مینه ده چا مینه نشته ده دا پته ولګي نو نبی صلی الله علیه وسلم تسریح ونه کړي زب مرکه مې خلکو ما ته الله اختیار راکړي دی چې تسریح ونه کړي شي عام خبره وکړي وای موږ تر اوسه پته ولګي د الله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه بندو چې د الله اختیار ورکړي ده العبد الرسول صلی الله علیه وسلم کان هو المخير دل الله دا اختیار ورکړه وکانه ابو بکر اعلمنا ابو بکر په ټولو صحابو کې ښه عالم او زید پوی ده په خبره واشجعنا بمن کلیر بادرهم د دې د وجه رستر عزیز چې الله د دین کار د صدیقین نبی په دین نمبر کې اخستې ده لاول انبیاء نبی د صدیقین نه وې نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته ویل شي ته ما جوړه ابو بکر هغه له تسلی ورکړه ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر اې خلکو به دې قبرستان پیا کوي چې په دې ټوله مرګورو کې چې زیات احسانات ما سره کړی دي دا مرګورته په لحاظ سره چې زی ځان سره مرګره کړم او ما ځان سره مرګره کړی دی په مرګورته کې ما سره احسانات کړی او خپل مال به مال غول د ابو بکر صدیق ده بل هیڅوک د سنست دي ټول صحابه قربانيني ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره مال او سر ارص قربان کړی دي لیکن ابو بکر صدیق په دې کې د یاد وړل د یاد اول لایق دی نبی صلی الله علیه وسلم زکه تذکره وکړه د ټول خلکو مخامخ دا صفت کړه دا سو دی منقبت چې ټول انسان مخامخ د الله رسول په خپل باندې یو سړي صفت کړي چې دا ګور غره انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د کمالات او تزګور نبی او فرمایلا چې سد عني کل باب مسجد تاغیو دروازې را به مسجد نبی چې کړ جوړې ده نګر چا پھر صحابه کورونه جوړ کړي وو دا یو دروازه په مخه ته بل یو کڼکې شانه به دې مسجد ته پرې خدل له دای دیوال ته دې په چې پاسانې باندې منزل راځي او اقامت اوري ودا چې منزل ورکی جزر راځي نو دا کڼکې مکه خلکو پرې خوسته وي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول بندې کړ تابا مسجد ته بدیل ارنه راځي عام لارې چې کومه ده پکې به راځي الا خوخه ابي بکر سر د ابو بکر صدیق هم کې دی کولا وای د د خلافت او د د مشریه او د د امامت اشاره دا دی فقط باقی د نور دی بندې شي صحیح حدیث دی بارا کرا چا چې د علی رضی الله عنه روایت پېښ کړی دی هغه سند دې ته نه رسي او کدا غي اجازه ورکړي نو هم صحیح ده د دوه کسانو اجازه په د ابو بکر صدیق اجازه دا د صحیحین پر روایت کې د بخاری مسلم او د دې کتابونو کې د دوه په باره کې اجازه راغله ده نبی دا خبره او فرمایا دوی د انصار مبارک ځکه چې د انصار د نبی رسول الله څخه په شوي دي جلول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې چا به احسان کاو هغه به احسان کاو نو فرمایل چې اے خلکو سوچ چې زمانه رسته مشر شي والی شي الله ول ولایت ورکې نه باشي ول ورکې او چاله zarar فایده ورکول شي نو د انصار مبارک دا قاعده واوري چې ان الناس یزيدون وان الانصار يقلون عام خلق دیږي مسلمانان دیږي لګي دي انصار کمیږي ځکه یو مړکیږي بل مړکیږي انصار خامہ خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدد کړو او مدینه کې وسیدل والله هغه خلق کمیږي نو که څوک مشر شولې نو فل يقبل من محسنهم دی چې کوم نیکان دی او نیکی وو کې قبول کوي ته یعنی صفته کوي چې او تاخه کار وکړه د انصار صفت کوي دا یو لخت خیر ته پوښتنه نظر باندې ګوره اول يتجاوز عن مسيئهم په دې کې څو ګناه وکي نو خیر دې معاف کوي هغه لاره د ګناهونو مراد څه عام ګناهونه دي او غلطه خبره دخلي نه وخت یې وران کار وکړ خیر دې معاف وکړي حدود شریعه خو نه معاف کیږي حدود چاته لکه لاس پرې کول او یا خپل پرې کول وګل هغه شی چاته نه معاف کیږي چې کله ګناه وکړي مراد ته عام ګناهونه دي دغه نقصانات ته معاف کی خیر دې د دې رازم دا ده شي یو سره دې هغه متقین انسان دې صالح سره دې صالحین هم کله ورانه کی نه سبب د څه سختې نه کله ګره پودری او د فاسق او ظالم سره کی هغه به با کړه او د تقوا دار دې خو یو لست ورانه وش یو مومن سره دې ورانه خبره ته وش ولا یو غلط عمل ته وش دا د څه مرا ګره وا لکه څنګه چې عام فاسقان مجرمان را ګره ولې کی یو مومن سره دې ورانه مسله وکړه ناغه سبا د سختي نه کیږي لکه د بدعتي څخه څنګه سختي کیږي وجه دا نه چې قصدن دین خرابوي او دنه خطای وشو غریب نه د خطا کار او د وران کار په مابین کې فرق ده یو سره قصدن رانه کی یو سره خطا کیږي د دې وجه نه دا مسلم د دې حدیث د مونږ تر اوځي جان سار زبر احسان وکوي الله نبی دایو حق ادا کوي چې موږ سره ورډر مددونه کړی تاسو به د دې سره مددونه کوي احسانات به سره کوي په دې لپس کې یو نادر اشاره و هغه دا ده چې د انصار نه به امیر نه خلیفہ به د دې نه جوړي ځکه دا خبره فرمایي چې څوک مشر شو نو ګر انصار سره احسان وکړي دا اشاره و د نبی صلی الله علیه وسلم لیکن دی وخت کې د شاعت سپیکر چې د الله رسول به وفات کیږي او رښتوا به د امیر په باره کې د اختلاف پیدا کی چې څوک امیر مقرر کو مشران چې کله موجود دي نه خلک ډیره خبر د فکر نه کوي او چې مشر کله لاړ شي نو بیا د سړي سي موارث شي بیا پته ولای رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بیان کې دا خبر هم کړی و بعض علما چې په بل بیان کې کړی و خو دې کې قریب په دې ورځو کې کړی و ظاهر ده چې هم دې بیان کې کړی و چې روسي دا فرمایل چې یا یوحنا انه قد دنا مني خفوق يا خلکم ما ترانې دې شوه د ستاسو نه غایب کېدل خفوق حرکت ته وای زما د دې انتقال او د حرکت او د غایب کېدل زمانه رانې دې دا خبره وکړه نو فمن جلدت له ظهرا ککم انسان ما شرته والي په شابانه مې والي گزار مې ولا ورکړي او شتمت له عرضا یامی و تا عزت تی اخست ده ردی بدی می و تا ویلی زکر انسان و ما بشر ده بشر ده خلینا ده غسی پا وقت که هر کسیم خبری ده وزی اگر که رسول اللہ سم مامون و کانترول انسان خیلی کل غسی و چی کیری کئی کل رسول عزت اخلی پا کچر تا ما دا کار کردی اللہ رسول ده کار نو کردی و کبیل فرض ما کردی او من اخست له مالا او د شاشه مال اخستی نو د دیوالو خبره کې دا فرمایله کله شاشه ما وایلی نه فهدا ظهری راشه زما شاداده ما نه خپل بدل واخلی او کله شاشه عزت ما اخستی نه فهدا عرضی د زما عزت د زما عزت دی وایلی او کله چا مال ما اخستی نه غدی ما نه وغواړی چې زه ولورکم اوبه دا فرمایله دا د نوای چې راز به د نبی رسول الله بدل واله باندې هغه به کې غصه شي او کینه به ما سره پیدا شي چې دا څنګه مرګره شاګرد دی چې را پاتې عثمانه بدلایلی دا خپل بدله کې تاخلی نو په دې وجه باندې تم پرې د جسم د تر به شحنه بغض او کینه تاسو پیدا شي انه ليس من شانی زما د شان نه دانه د جزې شاسره کینه ولرم کینه د سن کوم بلکې دا نه زیات تاکید دا خبره و که چا زمانه حق واخست نو فهو احب الناس الی دا د ټول خلکو نه ماته زیات محبوب دی که چا مانه بدله واخست لغه زما مين اړه نو بلې کې د صحابه را پاسه ده بدلې ده بارا یو سید ابن حزیر یو حدیث کې دا راغلی هغه راو ده هغه یا رسول الله زه کې زه تاواله ومه زه خپل بدله اخلم نبی صلی الله علیه وسلم ته جدا ده راځه وا و هغه وخت زما کمیس نه و دا تشه زما بر بندو تا باندې کمیس و رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل تشه مبارک کارک هغه ورغه او د محبت غاړه ته واغسل او چپې کاغله خپل لکه څنګه یو دوست خپل دوست سره خپل یو د ډیر محبت دواج و زما خپل بدلا غستلو ما بدله په دې طریقه باندې واغسل له کمال یو کې بده ځای یو صحابی پاسه دا غویل یا رسول الله ما تاسه دری روپای و غرک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی قسم تا امرو که قسم نی عباس تا چه ورش دری روپای دلوارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان ندفع لیکی دونه بعد دا صحابی چه ملامت تا کردی دا تاسه دری روپای چه شو چه تاقه وقتری پا دیسی مقام که ناغو دوی ویلی چه ما دا پیسی مقصود نی دری روپای چه تا وایسه پی چه کم چه دا اللہ رسول نی غوارم و دا غدا ټکی مې خوښ دی چې هغه دا ویل چې سام مان خپل حق طلب ک نو فهو احب الناس الی هغه ما ته محبوب دی نو مدر رسول الله په محبوبانه کې ځان داخلا و څنګه دا خبره خو ځای خبره خو نه بیکاره هغه وایي چې دا انسان ما ته ډیر محبوب دی زما خوښ دی چې مانه بدلو والی نما دا درې روپې مطالبه دي لپاره کول شي نبی رسول الله ور کولې سخ نه دي او زبد هغه په محبوبانو کې داخل شمه پیسې مې مقصود نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سغیو دې لفظ ته وکړ او دا هم دې صحابي کمال کړی دې نقصان نه دی کړی نو یو قسم پانه شه دا نبی مو فرمایلا کڅو نه پاتې شي یو خپل حق نه واړی او فل يتحلله مني هغه ما ته معاف کړي دا چا کې په ما سره حق یې دې ما ته معاف کړي نبی صلی الله علیه وسلم ګورامه د الله رسول پر دې حق د زریم رمضان ما نه پرې دي د پاره چې د قیامت پر ورځ باندې الله ته پیښ شي جنني الله سه حساب وکي چې دا کار دی ولې کو دا او نه د بندگان نه کوم مطالبه پیښ شي بالکل سره د زمنګ د پاره سنت شو زمنګ د پاره دین شو د دې زین جوړول پکاره دي چې موږ قیامت کې الله ته پیښ شو داغه حقوق به موږ باندې ډیر زیات دي خو چې خپل طاقت هم استعمال کړی چې الله زمنګ دونه وسه کې داغه مستافه بندګۍ کې استعمال کړی ده او چې د بندگانو هیڅ قسم حق در پورې نه وي نه د چا مال له خړلې نه د چا د کنځلي کړی نه د چا غیبت کړی نه د چا په سي بهتان تړلې او نه د چا هیڅ قسم ضرر کنځلي چا د نه کړی دا څومره کامیاب انسان به هغه چې د مخلوق ته حق ور پورې نه وي څوک چې مطالبې نه کوي زګه چې د حق ادا کړی دی د خزه ادا کړی دی د بچو ادا کړی دی د یارانو دوستانو د خپلوانو د هر چا حق ادا کړی دی وما اقل هؤلاء او د شغله په دنیا کې څومره کړن دي نبی صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایلی دي چې خلکو کده شاد چا پر صحیح په دنیا کې ولا ورکې یاتې تحلیل وکې جماعت امام کا مخکې دا نه چې روپیا شرفې به بیالتا نه دا عملونه د نګور اخلي دا لکه چې منځونه به د کړي دا بدنوالي تشتور به پاتش ادم لري خبره چې زمونږه دونه خواري نشته لري دا لږه شان دي چې دي که شرط الله قبول کړي او هغه مرنه بل څوک والی دې لوي تاوان دې ډېر غړ تاوان یو سره بار مل دتلې یو پیسې پیدا کړې د غربت په زمانه کې گزاري والا خرچې کور تر روانه کړل دا په لار کې په غلو ور ودانګلې اغلګه خرچې د واسطه د 500 د 100 د 100 کال خواري ولېستا په سین ویوړل د دې شریخ افغان ته وګور دا بس نه خپې حل لا دې چې دنیا کې بل ځای به کار کسب وکړي نوري به وګټي خلک به سه آسان وي لیکن د قیامت په ورځ د زین عملونه واخستل شي دا څونه لوی تاوان دې تاوان ته قتل په کادر نبی صلی الله علیه وسلم په دې مرز الوفات په زمانه کې د تحلیل خبرې د مرګونو نه وکړلې ادبادي سیرتونو کتابونو کې راځي چې په دې ورځ د زنانو متعلق خبرې موکړي چې زنانو سره احسان کوي هغه زړه خبرې به تر واپس کړل نبی صلی الله علیه وسلم د منبر نه کوښښ او بس کور ته لاړ او صحابه به د لاس نه نیو هغه چې مسجد ته راته نو دسي آزاد نشه راتلې د دې بیماری په ورځو کې صحابی بدل لاس نه نیو لکه علی بن ابي طالب رضی الله عنه او د عباس رضی الله عنه بچو ایوبه نیو نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیماری په ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادل نه بدون کار اخستو چې د کوم بی نمبر به نو دا هغه کې به شپه تیراواله هغه اولی ورځ دا کوم پیر ورځ چې بیمار شو دا ترې کوم یو له ورته بل له ورته د میمونی رضی الله عنه کور له جلال کلام دا بیماری سخته شو چې سخته شو نو دا بی بیان راجم شو تا راوی وسره چره و او دا غی نه اجازه طلب کړل کتا سو خوخه یې نو زبه یو کور کې مده نمبر به کټ کما وجه دا د جماعت تکلیف دې زنه شم تللی د یو کور نه بل تبل دبل دما په بیماری کې ماده تکلیف دې هغه ته اجازه ورکړه چې یا رسول الله ستاسو خوخه چې په کومه کوټه کې ته دې راکېږي او ستا علاج کیږي بس هم کل نو نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها نمبرو تیار اماغه کوټه ته راغی علی بن ابي طالب او فضل بن عباس د تخرجونو نه ونیو او نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان پر سره اخلي او د عائشه رضی الله عنها کوټه ته راغی موږ ته دا خبر هم راکې د احادیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بندگانو کې قوي بنده او د الله حق رسول لیکن دی ورکه بل چاته محتاج دی سوچ دا غنه مددونه غواړي حاجتونه ته پیښ کړي دا د مشرکینو طریقه ده یا رسول الله زما مدد وکاو غیس نه یا رسول الله مدد د دې حدیثو د قران نه دا خلک خبرم نه دی او نه عقیده سرسکار شته دا خلکو وای دا وګینه ونی سم عاشر دا په کوټه کې وو د دې جناب مسجد ته تر اته په دې بیماری کې ماغه مونږ باندې پرې خو ده هر څومره تکلیف به شو مانځه ته بواته په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بیماری په حال کې یو ورځ وای سبا د ورځ رااله سبا د یوم الخميس ورځ رااله په دې ورځ باندې یسو کارونه وشول. اول دا چې نبی صلی الله علیه وسلم بیمارو صحابه ته راجمع شوی وو او د زیارت ورځ د پیر په ورځ باندې وفات کېدو والا د نبی صلی الله علیه وسلم دغه د درې څلور ورځې مصری روشد کې وی فرمایل چې تاسو الله سره کاغذ راوړی مالا اكتب لكم كتابا یو خبر لیکما یو خبر لیکما زا دا د دې لپاره لیکما الله تضل بعده ابدا شي گمراه نشي نه ګډوډ نشي په یو خبره کې قران کریم موجود ته خلک نه گمراه کیږي خمرات ته نه داده چې په یو خبره کې تاسو ګډوډ نشي. نو په دې کې مسلمانان خپل مابین کې اختلاف پیدا کړ. بعض ویل چې کاغذ به لغاوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل وکي. بعض مرګري ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی او تکلیف دی وتا نو دا تکلیف الاول یو ورکو هرڅه قران او حدیث کې موجود دي کامل مکمل مسلې کوي دغه زړه خبره به تل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه خبره نو هغه ته تکلیف ولې ورکو ملکه له تاجت نشته ده. او دا امر د نبی رسول الله جدیت سنو چې شابه خامخه وګه دې سنو یو مشوره تن شان یو حکم مشوره که یو کاغذ تاسو راوړی حاصل دې سی یو کاغذ راوړی چې دلته ولې تدې کې چا ویل کاغذ راوړل چا ویل میر راوړل هر راوړل شور شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله قوم عني پاڅېږئ ولا ينبغي عندي التنازع زما مجلس کې جګړې نه دي جایز. د دې نه دا معلومې چې د بیمار خو له ورل شور باندې کې دې سات باندې کې نه هغه په پازابه را پازابه نه پریشان کې به نه. نبی صلی الله علیه وسلم کاغذ ونی لیکو د دې دا مطلب نه چې دغه صحابه او چې چا ویل چې کاغذ نه ول ورکو دغه د الله د رسول نه فرمان نه فرمانی نه ودایي شفقت مطلب وو. وسره چې په یو مجلس کې حاضرین په تاسو ته د خبرې خلګي او چې غیبانه خبر رانه خلکی نو خلکو ته د شنا آشنا لګي په مجلس کې چې کوم کسان حاضر نو چا د خبره د شریره بدونه غناله چې کاغذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه ول دغه امر مات کده چې چا بدونه غناله بلکې په دې مشوره شو چې نه راوړو. نبی صلی الله علیه وسلم به تامر ونه کچره اوله ورش حدیث کې راغلی دی یو روایت کې چې علی رضی الله عنه یا رسول الله تعالی ته تکلیف دی ما تامر وکړ زبر خبر یاد کم تی وای زی یادومه. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دا خبره کې یا خدای ابو بکر صدیق خلافت لیکل کده بل حدیث نه معلومی چې زمانه ورسته خلیفہ ابو بکر صدیق ذکر رسول الله سم چې کله په کور کې روغ نه معاشره نه ته ویلو چې تواش اورور پلار دی ورول او ته زخت لیکم د دې لپاره چې د خلافت د بادشاہي تمنا شو کو نه کې بغیر دا دینه ولیکن وای خد نه لیکم نبی رسول الله فرمای به ال تخپل پرې خوسته ولی و ما ځان سی ویل چې یاب الله والمؤمنون الا ابا بکر الله رب العالمین او د مؤمنانو طریقه دا ده چې ابو بکر صدیق په ځای کې موجود دی نو هیڅ کله بل څه په مشری و نه کړی شي ذکر الله رب العالمین دا ابو بکر خوخه دا مؤمنان خوخه دا ټول خلک مقبول دي دا چې ځکه موجود څنګه بل څه کمیر شي نظامیر نه مقرره دا ولې نه مقرره دا دې راځنه د شریعت د نه ډیر زړه اسرار او راځنه چې خبره باندې پوه نه شي اعتراض مکوا د ګمراهانو خلکو ترې قبر اعتراض دې راز نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چرته تعین کړو چې ابو بکر ستاسو خلیفہ او به چې خلاف کړو هلاک شوی به دوه هلاکتونه یو د امیر خلاف کول دا بغاوت ته او بل دلته د رسول الله امر ماتوله قصدن جماعت کړی کافر شوی به. او د الله رسول ته دا معلومات وو ان شاء الله تعالی په وه چې رسول د دې خلق به چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت نه کړي خو مسلمانانو بیعت یې ونه کړ د ابوبکر صدیق سره بیعت ونه کړ د خپګان د وجه نه لکه رسول هغه راځي یو پای کې فاطمه رضی الله عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره لورته وښ کنه بیره سم ابو بکر متان کړه او فاطمه رضی الله عنها سبيات نه وکړه نو د بغاوت کې به موقع شوی او د نبی رسول سم د امر په ماتولو کې به موقع وي نو ډیر نقصان کی او کله چې وښ په حال بیات ونه کړو نقصان کې واقع نه شو اجتهادي خطای شو. مقصود دا دی چې الله دین کې دن نړۍ حکمتونه وکړه کړه چې دا بدل لګي چې دا نه لګي بل الله رسول الله اوله کې په خپل باندې خپل خپل مبارک باندې خبرې وکړلې. د درې خبرې د اختلاف دروازه نه هغه پنځه خبرې تقریبا جوړي. وی دا خبره وکړه چې خلکو عجیز الوفد بما نحن كنت عجیزهم، چې بار د ملمانه راځي د هغه کرام کوي. بادشاہ له چې کوم ملمانه راځي نو جایزه ولا ورکوي، وفضل تاسو سایتیه ورکوي، ځکه چې دا په خلافت اسلامي کې یو ضروري خبره. بار نه خلک راشي امیر سره ملاقات له امیر ولید سره ورنه کی هغه به خفغان کې لړش، او چې کله سنا سره چې ولا ورکړي نو مسایي خوشاله وي. به سپتنه هم کوي یو د امارت او د خلافت د بقا د پر د رکه طریقه ده. نو دا خبره وکړه. دغه مسله دا بیان کړله چې اخرج المشرکین من جزیره العرب، یهود او نصارا مشرکان به جزیره العرب کې نه فریدي، دا شي نه بشړای. دا ورانکاری ځکه دا محبت الواحد د واحد مزور زیاده، ادا چې به دېری نه دا علاقه خرابوي دا څه لري کول غواړي. وی بس مشرکین نه مراد یهود نصارا نور مشرکان دا مه فریدي دلته. کچل تر ازیم دوه درې ورځې راځي بس نور به ځین هوتلی. لکه روسته د عمر او د عثمان رضی الله عنهما په زمانه کې یو يهودي به چې حجاز ته راته نو درې ورځې به صرف تیرول زیات بیا نشو تیرول. جزیره العرب صرف مکه مکرمه ته نه وای، دا د ریاضه پورې د علاقه د یمن پورې په شام پورې علاقه د جزیره العرب دي کې به دا يهودي نصراني نه پرېدای، مشرکان وشړ پرې دلته صفای دین. الله یترک فی الجزیره دینن او الله يبقى في الجزيره دينان، په جزيره العربيه کې به دو دین نه چې اسلام دی او غیر اسلام دی دواړه باندې دي. دا اوسمه د مسلمانانو کمزوري ذات د مخلوق نه یری دل کافر د راځي ول طریقې نيسي جوړي او خپل ګردواري او عبادت خاني دي جوړي. نو د دې ته وجنا دا د مسلمانانو کمزوري ذات د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث خلاف چې دې شي کوي وای دا مپره ده. دا دمرونه دریم امر مهم ادا وکړه چې الصلاه و ما ملکت ایمانو. ادا امر د نبی رسول الله په اخرنۍ د وفات په وړاندې دا حکم کړی الصلاه و ما ملکت ادا ټکی یاد ازما امت د منځ پابندي کوي، ازما امت د منځ پابندي کوي، د منځ پابندي د مرز الوفات د وفات په ورځ باندې هم دا خبره د درې سلو زره یا زیاته مکرره کړه چې خلکو منځ د مازه پابندی دا په اسلام کې ډېر لویه خبره ده. یو سره سره د کلمې د ویلو نه د حق پرسته د دعوی نه په مانزه کې به سستی په ځان دی ویلي کې دا به منافقي چې مانزه کې سست وي د جمع پابند نه وي یا د مانزه سره د جذبه او شوق نه ونه پوه شي تا کې دین نشته ګور اسې نوم به ځان لګولې خو دین درکې نشته. دا خبره خیا ده چې کوم د مونږ یو د څه شی لري یو نه کړ د اسلامات ترمامیتر پشان ترستا تبا معلوم ای چه تاکی ده منافقت سمر تبا دا ادر کشتا دیو کنشتا دی. ده منظر پا بارکی روی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تاکیدی حکم وک زکر مون چره ده اسلام یا بنیادی مرکزی عبادت دی که دادر کی بیا نور دین در کرات لیش پا دیو جو بانی ده منظر پا بندی پا خپل زان پا خپل خوزو پا بچو بانی پا خپل شاگردان بانی کول پا کار دی. چې جن یو ورشي کنه زمونږ مدرسې کې طالب یو لږ سره کوزيږي د باره نه کنه مال دونه کار راځي زه ته کړ پټی شي ری کوم ماشاءالله دې زر زه ته ورساو. دا هی وجه دای چې د منځ په باندې لګته مدرسې دې سره راغلی یو د الله د دین څخه کول لپاره او د جمع په باندې نه یي د چې منافق باندې سوسه کې دای دې زیست په مخه دې خې هغه ځکه د جن تری چې کوم ځکه د منځ په باندې نشته. الله رسول دی چې دونه تاکید کړی دی الصلاه و ما ملکت ایمانکم. خو بعد النصیحه پس د نصیحت نه د خیر یو تک چې خیر خوایو له الاول وکړو کډیر هم داینه رسته هغه زار چې نبی صلی الله علیه وسلم دا امر بل حکم یې دا وکړ د اعتصام بالکتاب والسنه قران حدیث باندې منګولي ولګوي د الله دین باندې منګولي ولګوي خلکو دا امر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دا خبره وکړلې صحابه کرام دا یاد وکړلې لکه څنګه چې دا احادیث کې مونږ ترانه کړی وی نه لیکلي خو لیکن دا خبره وشو. بعض علماء چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره وکړه چې د ابوبکر صدیق خلافت لیکي خو پرې کړو دا بل وجن لکه مچ مخکمن بیان کړل دا جمالات ورځ دا زیارت یوم الخميس ورځ په دې ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم مانځه تر وواته په تکلیف باندې وواته به د مازیګر مانځه تمر وواته د ماخام هغه ته هم وواته د ماخام مونږه په ناس ته باندې وک مختدم ته امر وکړي چې تاسو مکینه او پاری کې والمرسلات سورۃ مولست والمرسلات عرفا فالعاصفات اوګه سورۃ د برکو غانې سورۃ د ماخام په منځ کې په مرض الوفات کې ویل سوچې د ماخام منځ چې دا لانډی لانډی سورۃ نه وای کله مګدو سورۃ نه وای دام د سنت تابعدار نه دی د سنت تابعداري دا چې ماخام منځ کې وکړه کله اوګه خیرت کې دا غنه به بعد د بیماری جمعې شپه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د بیماری سخته شو صحابه کرام د مفصل منزل را حاضر شروع جمعات کې نایستی دي اوخه خفغان دې به پریشانی ده چې الله رسول به ماري د خپل لوی خبره و د لوی درد هغه ته پریشانی وړه تر دې چې دا سمر ځانو چې کوم الله کرم کړو د جدا به زی داغم لا انتظار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حالت راتلو والا ده مجاهدین مم جمع کیږي دلته چې دا پریشانی والا اخبار دي خبرونه را روان دي چې څه چل بکی ناغم لا په انتظار دي جهاد ته نه رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وای بهوشیر علا بیماری د وژن په بهوشیر الله دغه چې در په سر باندې ډیر زیات دای د وژن بهوشه کېدا ان بیا د مسلم باندې چې بیماری نه راتلې شي چې هغه د بیا د بی بیماری نه نشي دایو بیا د بی پکې نه کیږي د سی بیماری نه راتلې شي او د سی بیماری نه الله نه راولي چې هغه امراض منفرې چې د خلکو نفرت ته پیدا کیږي د سی مرض الله بیا باندې نه راولي الله حفاظت کی دیدی دا پارا چی دا چانا پرتی پیدا نشی پا دی مناسبت بانی باقا روایت تا مویو چی بازی علماء پا هم دی زیکی ذکر کرده و نبی رسان پا دی مرض و الوفات کی کور کی زنانه را جمع شده نبی رسان دا سی دا بیوشه شانی حلت کی عباس را جانا مصر و دیوی ری چرد دا عباس ویوی ری چی نبی رسان مانی چرد تا دا تشتو دردونه دی ایت ذات الجنب و ایت ذات الجنب بیماری ده پا دیه که پرسو پیدا شده ایت وجنه دیر بریخونه و سخت دردی دالله رسول بانی بچرد دا بیماری ندرسی با او کوش یا دل با لدود ورکو لدود یا دوائی دا چه پا دی وخی کیا چوله کی او غد دی ذات الجنب دا پار فیدا منه دا نبی صلی اللہ سم پا خپل خود بانده نو تکلیف کیو نو دا دوائی دی جور اکلالا او دالله رسول تی پا دی وخی کی ورواشالا اگر نخوالالا لیکن دی پزور اور واچا ولا ودا کراه د مریض د بیمار عادت دی چې دوا نه نخوري پزور ولا ورک نبی دا سمه پزور ورک کله چې را بیدار شو نو یې فرمایي دا دوی تاسو ما منه کولې چې میرا کوي تاسو را دا چا راکړه و دې دې کسانو یو پکې عباس هم ده هغه دا ویلو هغه کدام ول راکوله و یا رسول الله زموږ دا ګمانو چې تابه نه ساتل جنب بیماری ده او هغه لدی سره کوي دې دوی سره نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیزے کہ او فرمائلا چھ ما کان اللہ لیقذفنی بیہی دا اللہ عدد دا نبی چھ دسی مرض سخت گندہ بیماری اگر پا نبی بندی راولی اللہ تعالیٰ دا سنے دے دسی سخت بیماری پا مارا ہو لی اسی دا سر در رات للا دا تب در راولی یا دسی نور تکلیفون رات للا دا انبیاء بندی رات لیشی خود دسی مرض چھ دا خلق دینا پرد پیدا کی اگر بیماری اللہ انبیاء بندی راولی سوچو ایو بودا سنگ چنجی شوی او دا چنجی بات روانو اغه ورځې دله به بیا راځره بزان به کې فداسي به زیخ خبرې ان بیا باندې الله دې تکلیفونه نه راوړي چې د خلکو نه پرته پیدا شي انور بشر دي بشر باندې تبرات لري شي سر درات لري شي لاسه ماته دي شي خپې ماته دي شي بده مصیبت مرز برات لري شي ورځې دي شي د اسنه ورځې دي لري شي د اوچت ځنه را پریوتې شي دا ټول حالتونه پر عزیز کې بشر ملائکه نه دي بل مخلوق نه دي بل انسانان دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی داگا امر وکا پاگت دوائی پا بارا کی چا مر دوائی را کرد دا آجوی لبا دا دوائی ورکولیش نا کسانی پا زور را سمل ورکا دا دوائی لبا زور ورکولا روغلی دوائی ورکا روغلا بدلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطا عقوبت و سزای ولا ورکا صرف عباس اماب کوئی دا مترده دا دی ما بیو دا نور زنانو چا مال را کرد دیو لدا ورکوم دیکی مرازون دی حکمتون دی ذکر چی دا اللہ رسول اللہ ضرر ورکڑا دی په دې ځای کې په خنې ته zarar ورکړل کله کله یو څلور چاله zarar ورکړي په خنې باندې نه د خې یو غته zarar دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینا چې د دې پوج الله غوسه نشي او دی له عذاب ورنکینه نبی رسول الله خپل بدل دی پر واسطه چې د الله د عذاب نخلش الله تعالی رضا چرته نشي دم د نبی رسول الله یو مهرباني او پاغي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بیان او کور کې چې کوم خلک حاضر او پاغي باندې دا مهرباني کوله دا په هر ادا کې کمال او حکمت دی بعض اوقات کې سړي زین ورورسي او کله ورونه ده شي کله هغه په بدلی ځان د پاره نه خستلې دا غالبا عدد دا او چې شابه تکلیف ورکه ځان د پاره به بدل نه خستله خپله ته خسته و مقصود مې دې خبره کې چې نبی سره زمان به وشي راتل به وشي پراله نو چې لک څنګه را دا شو به دا شو نبی فرمایله چې مال او بکې دی او چې څه په غوسه لوکما او مفصل منځ ته وځم نو بیا نو وګور اجازه کړې زروله او نبی صلی الله علیه وسلم باندې غوا شو د غسل وک د به وشینه بعد غسل کول پکای سره چې نشوشې نه بیرست غسل پکای ده سنت ده ده نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غسل نه فارغ شي را دی وکړه چې پاتېږي نو دې کې به تر اړ وته به وشراله دا به وشي به ساتوا وا بلګرا به داشن وی فرمان چې وګو به مال تیارې کې به روانې ته وبره واچو دوباره به غسل وک دین لري چې غسل وک به پاتې د مسجد تر روانې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې به تد به وشي حالت را دریم ځل به راغ درې ځله د رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل وک او چې پاتې د باندې به وشي وراتل نو اخر لاره چې وشه ونه شو د وتل نو نبی صلی الله علیه وسلم ونه شو چې د نږدې مسجد د دغه ځای کې کوټه ده عدل د مسجد د چای تر اوځي دا وسه طاقت یې نو د دې ځای نوسته د نبی صلی الله علیه وسلم منځونه په مسجد کې پرې خوستې ده د دې شپې نه د جمعې د شپې نه درې ورځې پورې به منځونه امتی ورکړې دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه به جمع ورکوله ولس منځونه په مقدار ولس منځونه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړي په دې منځ کې نبی رسام یو ورځ راوته ده چې اې کې یو منځ هغه به ورکړي نورو د ماخستر منځونه واخله تر پیر د ورځې د سبا ساره پورې د نبی رسول الله صاحب په جون کې ابو بکر صدیق منځونه ورکړه دا تقریبا د خالی ورځې پنځه منځونه د څوار ورځې پنځه منځونه لږ دا جوړیږي او د ماخستر منځ دا جوړیږي او دا رنګ دا هغه دا پیر پورې د سار منځ نو دا منځونه ابو بکر صدیق را جان ورکوله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دامن زنه ورکاو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلو په انتظار راځي جمع نه ودرې نبی صلی الله علیه وسلم سره ولېګا عائشه ته ویل چې سو کولېګا چې خلکو ته امر وکي چې ابو بکر صدیق دې جمع ورکی مرو ابو بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق ته امر وکي چې دې جمع ورکی زنه شم درتلله عشر جانا جواب دی کی زینبل طرف تلاړ ناوی ویل یا رسول الله دی عمر ته امر وکا څنګه خلکو ته جمع ورکی زکه فین ابا بکر رجل رقیق ابو بکر یو نرم سره ده له انتهای نرم ده په معمولی شان سم نه جاړي بس انسان ته الله ته زړونه ورکړي وی ابو بکر صدیق دا صفات چې جړا صفات پکړي زیت دا کې سر د قران شروع کی او خلکو ته ولاړ یو ستا په زیو دري نبی به ټکی د خلینو نه راوځي چاته بکره تر وانه وره باور ته مرو که کا تکړه دې جلاده ته بدري بګډه را ده نبی صلی الله علیه وسلم مرو که جنا مرو ابا بکر پر صلی الله علیه الناس ابو بکر بجما پښه اسما بده کې غرض دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض نو خو د خپل فلار نه مې بدپالی اړه والا بدګمانی مې اړه والا وجه دا ده چې ابو بکر صدیق راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودرې کې جمع ورکړي ټول خلک وته بد ګوري چې دا څه سپیره سره ده د الله رسول نشته دا راځي دا به څه ودرې او دا ترې کله تاسو تجربه وکړي چې یو مشر یو محبوب دی خلکو او هغه نه یو بل سره راشي دا په ځای باندې ودرې ټول خلک هغه بد ګڼي څه ونه باندې وته ګوري کله کې چېرته الله ډیر اهلیت چولې خو ځکه مخکینه مشر یې او کچرته هغه ډیر اهلیت نه نه بس خلک دې رستنی ته بد ګوري بد وته ګوري نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب چرته دغه په شان ته کې دی شي نو په یو ځبانه وای ما چې خلک به ابو بکر ته ډیر بد ګوري اسپک به غنی او بدپالی به پینیسی چې دا بدبخت راغې ګوره زما په زبانه ودري دا نو د دې د وجه نه ما ویل چې زما د پلار نه دا شی واوړي بل شاته نه خبري زما پلار باندې دا خبر راغی چې خپل پلار راځي چې دې کې کاو لیکن چرته در رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د انسان عائشه ده نه یو عام انسان ده صحابیه ده داغه فکر لند ده او د نبی صلی الله علیه وسلم فکر او داغه امر غجور ده پای کی جوړواله حکمت ده دي د وژنه دي ته باندې کتل کی نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وکشي مور ابو بکر فضل صلی الله الناس عائشه وایي چې ما خبرې بنې ته چې حبسه وا رضی الله عنها ته ویل چې تلا راز ما خبره کنه نه مینه نبی صلی الله علیه وسلم تو ته وایا اغه ورا لا یا رسول الله ابو بکر صدیق مرهم سره د عمر ته امر وکړ د حفصې زم دا چې رز ما د پلاک په دغه مهرب باندې ودرېږي دا ډېر لوی عزت دی ډېر لوی اعزاز مقام دی دا به ما پلار ته به عزت ملاوي شي دا غي زم دا نبی له سم دی کې غوسه شو وی فرمایل چې ان کن صواحب یوسف تاسو هغه زنانه چې یوسف له سم نه دوکه ورکول اوس ما دوکه کوي مور ابو بکر صلی الله علیه وسلم ابو بکر به منسکي بل څه به نه کوي یو کس به نه کوي عمر به نه کوي غیر هیڅ به نه کوي صرف ابو بکر به سخت شدید امر دی واخیو ان کن صواحب یوسف مطلب دا دی یوسف له سم زمانه کې زنانه را جمع شوی وي نبی هغه دوکه کاوه هغه چې چل کاوه رب السجن احب الي مما يدعون اليه زنانه ته دعوت ورکاو به حیات او فساد او گناه ته دعوت ورکاو اغه الله دعا وکړه چې الله دې شنه مخلص الله سبحانه وتعالى اخلاص کې جیل تلار نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال بیان دی چې تاسو ما باندې زه حکم کوم هغه را باندې ورانه وای ما ته وای لکه څنګه چې یوسف علیه السلام باندې هغه زنانه د الله حکم ما ته وو ان تاسو زنانه هغه زنانه ګر که فاسق زنانه وي او دا صحابیات دي خو په دې دغه کې مشابهت ته په دې حکم شرعي ما تولو کې مشابهت دي ته تاسو زنانه کې دا مکر خوې دي مطلب دا دی هغه کې نه مکر خوې تاسو کې هم دي په دې وجه باندې لری کې ده ابو بکر صدیق ومنځ کې په دې کې صحابي لړ عبد الله بن سماعه دا غنوم دي هغه لړ او ابو بکر صدیق دی ویل چې الله رسول تا ته امر کوي چې منځ وکړه پلیک ابو بکر صدیق زانو دا مشران صحابه دنه کوټه کې ناز ذکر نه دي چې بيبيان ته حاضر وي نه یونس راتله ابو بکر صدیق عمر ته ویل چې عمر صلی بنا استخلق د جماو هغه زه جانتا حق به ته په دې ډیر لایق چې تخلق د امامت وکي ابو بکر صدیق مقصد دا چې د نبی رسول الله مل مقصدی ازما تعین به غرض نه نو ځکه هغه ته امر وکړه هغه چې نه چې ته موجود دي بل څه جمع شرته کولې شي ابو بکر صدیق مکه شو جمع ورک دا د ماستر منځ موش سبال اورزه ما په دې باندې چیرې شولا ظاهر د ځکه کاري کې دا سبا د جمعې ورځ کې مړه غلله ده نو دا به ابو بکر صدیق دا منځ کړي ځکه چې دا ولز منځونه ټول ابو بکر صدیق ځانو کړي دي جمعې ورځ د خالي ورځ د افطار ورځ دا منځونه هغه کړي دي مکه دې چې دا جمعه خود به مور کړی خدای د سیرت کتابونو کې ذکر نه دا شرف ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی رسول الله په جون کې د جمعه خطبه ور کړی د څه تذکره نه دا شوی مکه دې چې د الله رسول دې تم راوتی او دا خطبه ور کړی وی مختصره خطبه وو دا وی لنډه خاص کر د بیماری په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه منځونه کول کول چې د خالی ورځ رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم باید دا بیماری لگه شانه اصانه شوله نو پا دیو رز بانه مصبیحی منزل رواد او دو کسانه نیوله و یو علی بن ابی طالب ده یو طرف تا بل طرف تا عباس و او دا غزیو فضل من عباس و سامر زیانو چه دا اخبر لکه مره و پشوه و دم پا دیجه که و سازیرو دی کسانه دلاس نیوله ده و مسجد تبوزی او جمع ولاړه ده ابو بکر صدیق جمع ته مخکې شو ده مسبحین منځ او دا کسان جمع ته نه تلا وجه دا ده سنت کې دا خبره ثابت ده چې څوک د بیمار سي په باندې جمع نه وي یو بیمار ده چې دا هغه ته ضرورت ده ستانه بغیر کار نه کیږي نو کته نه جمع پاتې شي خیر ده دا خوا کې منځ وکړي د جمع د پرې خدود پر ډیر عذرونه دي یو تمریض المریض ده د بیمار خدمت ته ولاړه نه جمع بتانه ځکه دې کسانو جمع نه وتلی دا لري صحابه دي او سره 15 شپږ یا تو پوری تقریبا دي چې دوی جمع له نوته نبی رسول الله شریک هو تل کله چې ابو بکر صدیق پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو په دې کې ورسته کېده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ چې مړه ورسته کې پسې ودرېږه هغه ځای باندې ودرېده دې کسانو نبی صلی الله علیه وسلم بوته او د ابو بکر صدیق ګس طرف ته ودراو ابو بکر هی طرف ته راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم چپ طرف ته ودرېده په وړاندې مونږ نه ځکاو نه کېناست نو دا جمع ایسته بدله شوله ابو بکر صدیق د خپل جمع نبی له سم ته وسپارل دا ناشنا مسله ده چې دیو کې زمونږ ډیر خلک نه پوهیږي د امام نه مقتدی جوړ شو او د مقتدی نه امام جوړ شو په دې کې او د سم کیږي کله کله امام ته مونږ پرې خدل دا دین کې جایز وي یوازې من فریدی او داغه امام ایسته جوړ شي تراش ایسته بجنه ته وته ایسته امام بشي نو دلته ابو بکر صدیق رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسپارل بعض خلک وایي په دامنځ دي د ابو بکر صدیق پسې وکړه بعض روایتونه معلومي یو مونږ وایي د ابو بکر صدیق پسې شوو خو ظاهر له حدیث دا دی چې نه دا مونږ ابو بکر صدیق نبی له سنت وسپاره ابو بکر ولاړ او نبی صلی الله علیه وسلم ناشته ابو بکر دا کارو چې یسمع الناس التکبیر خلکو ته تکبیر ورا وراو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز په کلارو نو د په جار تکبیر کا اوس ته خلکو اوریدو او دایي مطابق به کته کېدل نجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته دی نور به نه راوته د دینه بازک بیماری له سخت وا نبی صلی الله علیه وسلم د تکلیف ډیرو اوسامه رضوانه ایسه په دې بیماری حالت کې رااله ما نو نبی رسول الله د حالت راغله شي وقد اسمت خبر نه شو کوله د دور پر راغله په دې کې چې ځکه ورته مستر ګرا کولا وکړل الله سي وشت اسمان دې لازم چې وشت په ما باندې راخ به لازم وشت په ما باندې راخ نو ما ته پته ولګیله چې نبی سره سمال دعا کوي خبر اثر مې څو لوان اورې د خصه په دې پوهېږم چې لاس وجه ته په مایه راکایږي او اسمان ته لاوجه ته یې مال دعا کوي د تر راس چې کله رااله نو نبی سره سم یو ورو په وسره هغه خیرات کړی صدقه عامر یو کې د الله کې د څنګه چې سو افاشه مده کوی کې پر پرتی چرته نه یو غلامان چې وسره هغه آزاد کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غلامان آزاد کړل او کوم اصله هغه غیره چې ودای مسلمانانو ته وروس پاره چې دا د ایو مال زکه د الله د نبی نه رسته میراث نه پاتې کی هغه مسلمان ته وروس پاره عشر انا وجدونه د غربت دور ده د حمله چې په دې شپه باندې داراتونه کې د نبی رسول وفات شپه ده سباله وفات کی او زمون کور کې تیل نه و چې بډې وکه بل نو یو غوند له الله نه دا نه میتل لاول او دی وکه مواشر چې لښان نه هو کوټه کی وی دې تکلیف ته وګوره چې تعالی رسول علیه الصلاۃ والسلام د وفات پورې په کور کې د استشاره نشته دونه د زوځ زندگی ته راکړی دا موږ سره هر قسم شهید یو معمول چې کم شي به دونه پریشانې جوړه بس پلانکیش نشته دی او دانش نشته دی او د الله نه شکایتونه د ژوندګي د څنګه کړی ځان باندې او دا یو د ژوند نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې دا کار وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې وي شرعي په هغه باندې پرته و مخ د شکل په کې ثابت کې خپش وسان نه بلل وکړه او شکل په صاحب کې نه خپه کې د بیت به راواز شواله په دې حالت کې و دو به بیان اوسه خوا کې ناشته دی یو ام سلامه د بل ام حبیبه نوم دی نو دې دواړو یو قصه شروع کړه شرم منګ د خپل خواندانو سره هجرت حبشه ته کړو دا کوند کزې دی وخت منګ د خواندانو سره هجرت حبشه ته کړو نو منګ یو عبادت خانی تن نه وتلو د نسواراو عبادت خانی کنيسي تن نه وت پای ګل کې ست تصویرون نه و داسې ګلکاری و او داسې مزیدار دی دا یې حسن دایته تصویر تذکریه کوله د نبی صلی الله علیه وسلم سره روشت او یې فرمایله چې اولائک د يهودو نه سوارا چي دي دا وی عادت دا ده چې کله دی کې صالح سره ملشي نو په قبر ولا جمعه جوړې نه کني سوره جوړې او به دغه تصویرونه پکې کوي وسور فيها ټیک سور دغه صورتونه پکې جوړې دا دا وی عادت ده نو اولائک شرار الخلق عند الله دا الله په نسبه نه کار مخلوق دغه ده چې عبادت خانه کې د قبر راولي په مسجد کې د نقبر راوړي او تصویرونه والا سوجي تصاویر دا دوه قسم خلق د الله په نس ناکار مخلوق شرار الخلق او ته د څه نه دی چې من شرار الخلق من نه دی ولا شرار الخلق انده د الله په نس ناکار خلق دغه دی او صدام فرمایل چې لعن الله اليهود والنصارى په يهود او نصارى دي الله لعنت وکي اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد د پیغمبرانو چې دې کې به کوم لرو شو هغه به جماعتونه کې خخول دایو چې کوم کنيسي وي هغه ته مساجد نبی رسول الله خپل استلا ویلي او دانه نه کوم به شم لرو شو هغه به خخول په جماعتونه کې عائشه رضی الله عنها دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم يحذر ما صنعوا ومت الی دا کار نه چې يهود او نصارى کړل چې ما صدا کارونه کړی شي زما امت چې د دې ژوند کې چې زو وفات شم او ما به په مسجد کې خخ نه کی ومت دې نه منې کا او چې تاسو زما د قبر صدا نه کوي د يهود او نصارى په شان پروګرامونه به ما سره نه کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم دې کې دا مسله بیان کړ په دې کې فاطمه رضی الله عنها راغله دا هغه خبره د خپل پلار سره او د نبی رسول الله هغه سره خبره او به سبا نه ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم د وفات دې تذکرې ان شاء الله تعالی به کو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ژوند راکړي او په دین باندې موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره کامل محبت پیدا کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی و صحابه.